Pas. Dat is een fruithandel. Door corona is de verkoop van wat in de VS enorm toegenomen? Pas. Wapens. De rechtspraak wil in de toekomst hoeveel procent van de uitspraken online publiceren? 3/4. Ja, in de bossen. Bij welke plaats is gisteren een boa door een paard ondersteboven gereden? Lage Vuursche. Ja, een parlementslid uit welk land was voor de tweede keer in korte tijd naakt te zien tijdens een videovergadering? Uit welk land was de vraag? Ja, uit welk land? Engeland? Nee, Canada was het. Oh. We zullen de beelden ongetwijfeld wel zo her en der zien terugkomen. Met een balkje erover, gok ik. 4 vragen had je goed beantwoord. Die is niet zo lekker, hè, die tweede ronde. Nee, ik merk dit. Moest veel passen. Terwijl die eerste ronde best oké ging. Daarmee sta je dus op 24 punten, Jet. Ja. Ja. Ik denk dat er nog wel iemand overheen gaat. Maar niettemin, geniet van het mooie weer. Dankjewel voor het meespelen. Ja, komt goed. En een mooie dag nog. Doeg. Jullie ook bedankt voor jullie komst hier naar de studio van Spraakmakers. En een mooie dag ook. Dankjewel. Dankjewel. Sven, goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij een sterk ontwikkeld moreel kompas? Natuurlijk. En volg je dat morele kompas ook altijd? Bijna. Ook als het moeilijk wordt? Dan probeer ik het juist natuurlijk. Ja, dat zijn de thema's in het nieuwe Boekenweek essay van Roxanne van Ieperen. Zij is mijn gast zo in 1 op 1. NPO Radio 1. En eerst is Jan van der Putten hier voor het nieuws. De politie heeft bekendgemaakt wie gisteravond om het leven kwamen bij het verkeersongeluk op de N34 bij Borger. Dat zijn een man en een vrouw uit Assen, een man uit Dalen en een man uit Gramsbergen. 5 mensen raakten gewond. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vaccineren gaat door. Ook nu kunnen mensen uit 1979 en 1980 een afspraak maken, twittert demissionair minister De Jonge. We hoorden net in de quiz. Premier Rutte heeft intussen ook zijn prik binnen. Rutte uit 67, hij kreeg het Janssen-vaccin. En China versoepelt de geboortepolitiek. Tientallen jaren mochten stellen maar 1 kind krijgen. De laatste tijd waren het er 2. Nu zijn het er 3. Op die manier probeert China de vergrijzing tegen te gaan. Jan, dankjewel. Dan weer naar de verkeersinformatie. Robert Vriezen. Met 1 file op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag rijdt langzaam tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Noord over 4 kilometer. Komt door een ongeluk. Je vertraging is een half uur, mede doordat er 2 rijstroken dicht zijn. Vertrek je vanuit Rotterdam richting Den Haag, dan zou ik via de A20 en de A4 rijden. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Wat heeft de toeslagenaffaire te maken met de genocide in Rwanda of het misbruiksschandaal rond Jeffrey Epstein met de volkerenmoord in Srebrenica? Nou, massaal wegkijken, groepsdenken, het verlies van het morele kompas als je je eigen belangen in gevaar ziet komen. Als je denkt jezelf in de vingers te gaan snijden als je in verzet komt tegen onrecht. Het is het grote thema van de genocidefax, het boekenweek-essay van dit jaar van de hand van Roxanne van Ieperen. Een kraakhelder spiegelbeeld van de mensheid, een vuistslag volgens de Volkskrant. Over een Canadese VN-generaal, een blauwhelm in Rwanda die een nieuwe volkenmoord ziet naderen en op zijn knieën smeekt om versterking, om ingrijpen. Maar het hoofdkantoor van de Verenigde Naties, ooit opgericht om verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog in de toekomst te voorkomen, geeft niet thuis. En ook de rest van de wereld kijkt de andere kant op. Gevolg een ongekende slagpartij met machettes, honkbalknuppels met spijkers erin en alles waarmee je iemand dood kan maken. 800.000 slachtoffers in 100 dagen tijd. Geen eigen belang om in te grijpen, groep denken, wegkijken als het moeilijks wordt. Het lijkt langzamerhand de rode draad in het werk van Ieperen. Of het nu om de 4 mei-lezing gaat, dit essay, of het Hoge Nest, het inmiddels in meerdere landen uitgegeven boek over haar huis, het Hoge Nest dus, dat in de oorlogscentrum was van verzet en een ruimhartig onderduikadres gerund door 2 Joodse zussen. Verzetshelden te midden van een grotendeels wegkijkende bevolking aan het begin van de Boekenweek. Nou, niet helemaal het begin, die is zaterdag begonnen, maar toch, eerste werkdag van de Boekenweek. Met als thema de tweestrijd is hier Roxanne van Ieperen. Roxanne, goedemorgen. Yes, goedemorgen. Ben jij zo langzamerhand de hoeder aan het worden van het morele erfgoed van jouw huis? Nee. Dat zijn, oh jeetje zeg. Nee, wat een grote woorden. Nee. Ik ben gewoon een bewoner die het geluk heeft om daar terecht te zijn gekomen. En ben altijd best wel nieuwsgierig. Maar je schrijft vooral over goed en kwaad. De scheidslijn daartussen. Alles over goed en fout. Ja, misschien omdat ik er zelf gewoon niet achter ben. En dat schrijven is voor mij de zoektocht. Maar zeker niet een antwoord. Nee, of een stip. Nee. Ja. De Volkskrant schreef vuistslag. Ik zeg een kraakheldere spiegel. Wat is het? Allebei? Jouw woorden. Dat vind ik, ja. Ik vind het altijd heel grappig als mensen namelijk zeggen... ze is maatschappijkritisch en het komt zo hard aan... en ze heeft zo'n donkere geest. En dan denk ik, ja, ik weet niet, ik herken me daar helemaal niet in. En wat jij beschrijft, vind ik... een spiegelbeeld heeft 1000 echo's. En daar herken ik me veel meer in. Het is een zoektocht. Ik weet het helemaal niet. Ik neem de lezer mee op mijn eigen zoektocht. En bij de laatste pagina heb ik alleen maar meer vragen. En hopelijk de lezer ook. Dus, ja, in de hoop dat die lezer dezelfde zoektocht aflegt. Ja, of in ieder geval een beetje geprikkeld wordt. Of misschien geïrriteerd. Het ergens helemaal niet mee eens is. Of met mijn aanpak. Dat maakt niet zoveel uit. Maar ja, dat er wel iets gebeurt, ja. Ja. Roxanne, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Dacht je in tijd van ontlezing, ik ga maar eens een boek schrijven over Rwanda? Ja, inderdaad, ja. Waarom Rwanda? Ja, ik begrijp natuurlijk waar je wel op doelt. Dat is niet een thema waarbij de meeste Nederlanders zullen denken... joh, daar heb ik even zin in. Maar daar denk ik eigenlijk nooit over na. Altijd achteraf pas, als mensen dat dan zeggen. Van, had je niet wat anders moeten kiezen? Ja. Ik had voornamelijk meteen een idee over groepsprocessen. En wat ik eigenlijk in mijn vorige loopbaan ook al heel erg onderzocht... toen ik nog in het bedrijfsleven werkte als jurist en daarvoor als advocaat. Toen onderzocht ik al groepsprocessen in die zin. Bijvoorbeeld grootschalige fraude, dirty business noemen ze dat ook wel. En dat is eigenlijk de vraag op welk moment draag je je individuele geweten over aan het collectief. Dus kom je 's ochtends binnen, zoals jij hier op de werkvloer 's ochtends binnenkomt... en hang je eigenlijk je eigen geweten aan de kapstok... en neem je het geweten over van de werkvloer hier... of de cultuur waar jij onderdeel van maakt. Nou, we zeggen allemaal van onszelf, maar ik niet, want ik ben slim en ik ben autonoom en ik ben een individu. Hè. Nu meer dan ooit denken we zo over onszelf. Maar als je gewoon kijkt naar bijvoorbeeld grootschalige fraude, neem de Schumel-affaire destijds, hè, Volkswagen, dan zie je dus dat er in bedrijven met heel hoog opgeleide, intelligente mensen die dat allemaal van zichzelf denken, dat zij allemaal hun mond houden, terwijl er misschien wel tientallen mensen op de hoogte waren van die fraude en niemand trekt zijn mond open. Waarom niet? Nou, precies daarom dus. Omdat het horen bij een collectief is zo'n primaire hunkering van ieder mens. Ik heb voor dit essay veel in de kinderpsychiatrie onderzoek gedaan, veel gelezen weer. En waarom? Mensen denken altijd, kinderpsychiatrie. Maar dan wordt zo duidelijk hoe bazaal die behoefte is. Dat zelfs mensen die zichzelf een loner vinden... of iemand die niet standaard bij groepen wil horen... dat wij toch allemaal, de kinderpsychiater van Danzig... die haal ik aan in het essay, zelfvoormalig onderduiker... en die zegt eigenlijk de grote strijd in het leven... is die tussen de behoefte om ergens bij te horen... dat begint bij ouders, een gezin, bevestiging, liefde krijgen... en aan de andere kant de behoefte je eigen weg te gaan. En dat zijn twee enorme krachten die heel vaak tegenover elkaar staan. Ja, maar als we dan kijken naar de geschiedenis en de rode draad in jouw werk, zal ik maar zeggen, zou je toch hopen dat de mensheid een beetje opschiet in de geschiedenis? Maar als dit de onderliggende machinatie is, dan ziet het er vrij somber uit, of niet? Nou, weet ik niet. Ik geloof namelijk wel heel erg in het maken van reconstructies. Dus als ik kijk naar mijn eigen leven en hoe ik probeer een beetje grip te krijgen op waar ik naar godsnaam mee bezig ben... en hoe ik dit leven dan zou moeten leiden om er iets van te maken of zo. Dat soort vragen waar iedereen wel mee zit. Dan geloof ik wel in het terugkijken, of dat nou op een genocide is... of heel klein op je eigen leven en de beslissingen die je hebt gemaakt. En dan denken, waarom doe ik dat? Waarom deed men dat? En dan door dat steeds verder te ontleden, de theorie en ook de praktijk, dan op een gegeven moment denk ik, ik zie patronen. En vandaar dat je dan dus op een gegeven moment kan zien dat de onderliggende systemen bij een genocide, dat is dan de extreme uiting van groepsgedrag, maar dat het hetzelfde is als de reden waarom Pieter Omtzigt op dit moment thuis zit en waarom de toeslagenaffaire zo lang kon duren. Nou, en door die systemen in kaart te brengen, die patronen, heb ik een heel klein beetje meer helderheid in de chaos. Ja, je beschrijft in het boek ook je eigen geschiedenis in dat bedrijfsleven. En je constateert, ik deed er zelf ook aan mee. Ja, en het is natuurlijk maar één voorbeeld, want ik heb er op natuurlijk talloze manieren aan meegedaan. Maar inderdaad van jezelf denken dat je bijvoorbeeld, zoals ik dan beschrijf, dat je een zelfstandige vrouw bent, hè, met een feministisch gedachtegoed. En dan toch terugkijken, want op het moment zelf denk ik niet dat ik daar zo bewust van was, maar terugkijken en hoe ik zelf als twintiger bijvoorbeeld me gedroeg op die werkvloer. En dat was toch echt wel one of the guys zijn. Meegaan in, nu moet ik wel zeggen dat ik nog steeds wel heel erg van grove humor en platte grappen hou. Maar ook op een niet grappige manier meegaan in het wegzetten van vrouwen. Dat was gewoon een hele normale dagelijkse praktijk. En ik was twintiger, dus dan ben je nog soort van in trek. Maar de dertigers en laat staan de vrouwen die zwanger werden en de vrouwen die parttime wilden gaan werken. Nou ja, dat was echt een groep die behoorlijk naar over de tong ging. En ik kan me niet herinneren dat ik daar nou ooit een halt aan toegeroepen heb. Waarom niet? Omdat ik daar heb ik natuurlijk over nagedacht. Ik denk toch omdat je onbewust denkt, dan houdt het hier snel op. Want dan word je toch de bedweter, de moralist die. Dat is een beetje hetzelfde systeem als dat iedereen buiten gaat roken en daar de echte gesprekken, dat was in ieder geval vroeger toen iedereen nog rookte, dan werden daar de echte gesprekken gevoerd. En dat jij, degene die dan overal maar zegt van jongens, dit kan echt niet, erbij komt staan dat iedereen zijn mond gaat houden. Nou, je voelt in grotere bedrijven, zeker kantooromgevingen, dat is niet voor niks dat Jiske Vet daar zo groot mee geworden is. Een groot deel is namelijk ook Jiske Vet. Daar werken die processen zo. Ja. Maar tegelijkertijd is de consequentie daar ook vaak. Met klokkenluiders loopt het meestal niet goed af. Daarom. Dus dat is degene, als je iedereen buiten staat te roken en die komt erbij staan, dan houdt iedereen zijn mond. Want dan denken ze, hem moeten we niet hebben. Want hij trekt zijn mond open op het moment dat wij het allemaal niet doen. En dat zegt ook iets over ons, de groep. Ja. Je zegt net, ik hou van grove grappen en platte humor. Mm-hmm. Ben je daar voorzichtiger in geworden? Ja, dat denk ik wel. Ik moet ook wel zeggen dat mijn kinderen ook wel vaak zeggen van, dat is boomer humor. Nou, echt een afschuwelijke. Je bent 46, geloof ik? Nee, 44. Of 44? Ja, en dus nou echt erger kun je niet naar je hoofd geslingerd krijgen. Dus dat ik ook wel denk, oké, misschien is het tijd voor originelere grove grappen. Ik ben inderdaad nog van die Jiske Vet humor. Maar als jij zelf voorzichtiger bent in het uiten van grove grappen, dan doe je toch zelf ook weer mee aan die groepsdynamiek? Namelijk als de groep vindt dat dat niet meer kan. Ja, misschien. Maar het ligt natuurlijk ook aan welke groep. En misschien is ook het veranderen van je humor door de jaren heen, misschien ook wel dat je je los aan het maken bent van bepaalde groepen. Want het is natuurlijk niet erg dat ik niet meer meega in de grappen die destijds normaal waren bij de groep waar ik bij hoorde. Dus als ik nu terug zou gaan naar dat bedrijfsleven bijvoorbeeld, dan zou ik die humor niet meer pikken. Als dan alle mannen in de ruimte zouden zeggen, oh, daar heb je Ria weer en die zwanger van de tweede, die zal binnenkort wel weer op zwangerschapsverlof gaan. En wat moet je met dat soort mensen? Dan zou ik onmiddellijk mijn bek opentrekken. Dus misschien verandert je humor op die manier ook wel. Even terug naar het boek. De genocide fax. Het gaat ook daadwerkelijk om een fax. Die Canadese generaal stuurde die fax naar het hoofdkantoor van de Verenigde Naties. Niet via de geëigende kanalen, want hij dacht, dan komt er niks van terecht. Hij stuurde hem naar een vriend, een goede bekende. En het leverde geen bal op. Ja, het leverde op dat de westerse mogendheden hun eigen troepen stuurden om de expats te evacueren en vervolgens zich als de sodemieter uit de voeten maakten in dat land. Ja. Die generaal heeft daar flink last van gekregen. Ja, en dat is eigenlijk ook wel een tweede aspect aan het verhaal, is dat hij zich na deze gruwelijke ramp nog steeds eigenlijk dus een heel leven lang ook inzet voor al die andere soldaten, jongens en meisjes die wij op vredesmissie sturen, vaak met hun handen gebonden. Srebrenica is natuurlijk ons grote nationale trauma. Dus de mensen die wij zo'n strijd insturen zonder dat ze enig mandaat hebben om in te grijpen. Ze komen terug en worden er een leven lang om beschimpt. Nou, daar zet hij zich nog steeds voor in. Ja, nou ja, nadat hij door een heel diep dal is gegaan. Ja, nou ja, hij heeft natuurlijk bijna, hij heeft op verschillende momenten er echt een eind aan willen maken en dat is dan net niet gelukt. Als je het essay leest, en het is natuurlijk niet een heel dik boek met alle gruwelijkheden over Rwanda, maar een klein beetje een indruk van hoe gruwelijk het moet zijn geweest, hoop ik wel dat je een beetje krijgt. Ja, dat is natuurlijk bijna niet voor te stellen hoe die man dat heeft ervaren. Om daar toe te zien dat honderdduizenden mensen, dus 800.000 ongeveer in 100 dagen tijd, met de hand zijn afgeslacht. En hij stond erbij en hij keek ernaar. Nou ja, dat je daar helemaal gek... Hij kon er helemaal niks aan doen. Nee, en wat hij heeft gedaan uiteindelijk is... En dat is op zich wel bijzonder aan dit boekje. Het gaat dus helemaal over het eigen versus de ander. Hè? Dus echt geconsolideerd groepsgedrag... waarbij je alleen nog maar in vriend en vijand kan denken. En je ziet dus dat hij dat op twee niveaus heeft doorzien. Ja, ter plaatse had je het eigen versus de ander... namelijk de Hutus versus de Tutsis. Nou, daar had hij... dat doorzag hij. Dus hij zag iedereen daar gewoon als mensen... en hij wilde mensenleed voorkomen. En dan had je op het wereldtoneel... had je ook het eigen versus de ander... namelijk de westerse wereld... en de VN en Amerika en de westerse landen... versus de Rwandese... waar eigenlijk de VN van dacht... Wij vertrouwen wel op dat als zich daar een genocide afspeelt... dat de mensen in het Westen zich daar niet mee kunnen identificeren. Dat is de ander. Maar terwijl notabene de man die verantwoordelijk was... voor de veiligheidsmissies, voor de vredesmissies, kwam uit Afrika. Ja. Die heeft daar later, nou niet hiervoor... maar die heeft later nog een Nobelprijs gekregen voor de vrede. Ja, dat jij hebt hem geïnterviewd. Ja, twee keer. Ja. Ja, we hebben het over Kofi Annan. Ja. Ja, hoe was dat? Ik ben zo benieuwd. Nou, je hebt hem twee keer geïnterviewd. Twee keer geïnterviewd, ja. Hele, hoe zal ik dat nou zeggen, rustige, bedeesde man... maar die ook wel als een soort Afrikaanse adel binnenkwam, om het zo te zeggen. Ja, dus een beetje, ja, hoe noem je dat? Ik begrijp wel wat je bedoelt, hoor, want ik heb natuurlijk de boeken over hem gelezen. Hyperintelligente man, hele innemende man, aardige man... maar wel echt ook een diplomaat. Ja, dat, maar ook wel een man die graag in aanzien stond... is mijn ervaring in elk geval met hem. Ja. Ook wel geestig, maar desalniettemin... hij heeft een Nobelprijs voor de vrede gekregen... terwijl hij toch in zijn periode... voordat hij secretaris-generaal van de Verenigde Naties werd... medeverantwoordelijk was voor Srebrenica... en rug nummer 1 verantwoordelijk voor Rwanda. Nou ja, ik begrijp dus al niet... en misschien komt daar ook dan wel mijn fascinatie voor dit soort onderwerpen vandaan. Ik begrijp dus al niet hoe je als mens in elkaar kan zitten... dat je onder jouw watch, of je nou het had kunnen voorkomen of niet... maar onder jouw watch zijn er 800.000 mensen vermoord. Hij is daarna heeft die promotie gemaakt, is hoofd van de VN geworden... ondanks een vernietigend onderzoeksrapport over zijn aandeel... in die genocide in Rwanda. En dat je dan ten eerste die promotie accepteert... dat is dus het verschil ook in het mens zijn tussen Kofi Annan... en bijvoorbeeld een Dallaire die er volledig aan onderdoor is gegaan... en met niemand meer... Dallaire was de generaal? De generaal Dallaire die dus daar is gebleven... tegen de zin van de VN in. Dus dat je ten eerste promotie maakt en dat accepteert... een tweede Nobelprijs voor de vrede krijgt en dat accepteert... en Dallaire die daarna heeft gezegd... ik accepteer nooit meer een onderscheiding of welke erkenning dan ook... want weet je wel niet hoeveel mensen daar zijn doodgegaan. Heb je Macron gezien vorige week? Ja, zeker. Die zei, wij, de Fransen, zijn mede verantwoordelijk. Ja, hij bood geen excuses aan, hè? Het was maar heel diplomatiek. Exact, dus de excuses kwamen niet. Nee, het was wel een. Er waren twee onderzoeksrapporten. Eentje was al wat eerder gedaan, een paar maanden geleden, door een Amerikaans advocatenkantoor. En daar staat letterlijk het woord collaboration in. Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk als Nederlander allemaal een gevoel bij het woord collaboratie. En dat rapport was ook al echt vernietigend. Maar hij bood geen excuses aan. Hij wilde in principe de relatie opnieuw opbouwen. Nou, en ik heb een beetje in het essay, hoe weinig pagina's ik ook tot mijn beschikking heb, wel geprobeerd om aan te tonen wat ook het aandeel van al die westerse landen bij dit conflict is geweest. Ja, maar wel in lijn ook met het Hoge Nest en ook in lijn met de 4 mei-lezing, waar je het had over een echoloot, waar je het had over het kennen van je geschiedenis voordat je jezelf in een moreel discours verliest... dat is opgetuigd ter geruststelling van het geweten. Ik denk dat ik gewoon een soort ander vertrekpunt heb... om tot een overtuiging te komen. Je ziet dat heel vaak mensen eerst soort van heel hard in een discussie erin gaan. Dus een mening hebben en dan gaandeweg daar argumentatie bij gaan zoeken. Dat zie je vaak. En dan wordt het dus heel heftig. En ik denk dat ik altijd denk van... nou, ik ga eerst eens even in het verleden kijken... en uitzoeken hoe het nou allemaal gegaan is. Mm. En dan als ik die hele reconstructie heb gemaakt... helemaal aan het einde... maar dan word je natuurlijk milder en milder en milder... omdat je er steeds meer achterkomt wat je allemaal niet weet en niet snapt. Aan het einde denk ik, oké, volgens mij heb ik nu ergens... wel een punt bereikt dat ik kan zeggen het zit zo of het zit zo. En ik vind dat dan een prettige manier van werken. Zou die kraakheldere spiegel iets veranderen, denk je? Nou ja, dat is altijd heel ingewikkeld. Kijk, enerzijds denk ik dat ik echt volstrekt irrelevant ben. En mijn werk en wat je daarmee kan bereiken. Aan de andere kant moet je ego natuurlijk wel behoorlijk groot zijn om überhaupt boeken te schrijven, te laten publiceren. Nee, maar zou het mensen aan het denken zetten? Zou het een oplossing, het begin van een oplossing kunnen zijn voor het menselijk gedrag? Om überhaupt mensen dat als mensen wat meer in de spiegel kijken? Nou, en dus dit essay bijvoorbeeld lezen. Nou, dat denk ik zeker niet. Ik hoop gewoon wel dat als mensen het essay lezen, dat ze weer even stilstaan bij hoe wij zelf in elkaar zitten. Voordat we zo wijzen naar die ander, want dat is dat groepsdenken. Heb je Bert Wagendorp gelezen in de Volkskrant vanochtend? Denk het wel. Ging dat over het lezen en het ontlezen? En dat boeken de wereld kunnen redden. En hij noemt als voorbeeld dat John F. Kennedy, de Amerikaanse president in de jaren 60, in 1962 een boek las. Ja. Namelijk The Guns of August. En dat het feit dat hij dat boek had gelezen, dat onder meer ging over menselijke verhoudingen en hoe die in die menselijke verhoudingen dat de spanning zich kan opbouwen en het helemaal mis kan gaan. Ja. Dat uiteindelijk ervoor heeft gezorgd dat de Cuba-crisis met een sisser is afgelopen. Ik parafraseer het maar even. Ja. Met andere woorden, zijn conclusie is dan boeken kunnen wel degelijk de wereld redden. Nou ja, ik denk ook wel dat als je schrijver bent, dat je in je diepste kern dat wel echt moet geloven. Omdat je het anders niet volhoudt om iedere keer weer aan zo'n project te beginnen. Dat kan niet als je denkt, ach, het maakt allemaal niet uit. Dus dat is natuurlijk wel altijd de intentie van nieuw werk maken. Dus de intentie van waarom jij dit werk vol blijft houden. Dus nee, dat hoop ik ook. Ja, dat hoop ik ook ergens echt wel. Als in ieder geval een paar politici, stel dat we, dat is een plannetje, dat we naar iedereen rond Pieter Omtzigt het essay gaan toesturen. dan lijkt me dat al een leuk begin. Maar dan krijgt hij, weet ik hoeveel versies van of exemplaren van dat essay? Nee, iedereen om hem heen. Laten we Pieter met rust laten. Die heeft zijn rust verdiend. Maar als we nou iedereen om hem heen, die onderdeel is geweest van het toedekken, het zwijgen, het voor je eigen carrière gaan, in plaats van heel primair reageren en zeggen, er klopt geen bal van. Het interesseert me niet wat dat verder gaat opleveren in mijn carrière. Maar het klopt gewoon niet wat hier gebeurt. Dat mensen wat primairder op dat soort instincten gaan reageren. Ja, dat zou fijn zijn. Misschien dat je de Tweede Kamer eens dan moet toespreken tijdens een hoorzitting. Ik heb vorig jaar natuurlijk de Machiavelli-lezing gehouden. Dat was in het Hol van de Leeuw was dat. Hè? Dus dat vond ik al heel spannend. Ja, nee, ik weet het niet. Ik weet niet of ik daar nou heel veel te zoeken heb. Daar. Hoe is het eigenlijk met het Hoge Nest? Want dat is in heel veel landen inmiddels vertaald en uitgegeven. Dat gaat hartstikke goed met dat boek. Echt on-Nederlands goed. Je hebt de filmrechten ook verkocht. Ja. Ja, klopt. Wanneer komt die film, weet je dat? Ja, dat zijn hele lange processen. Dus ik denk, daar moet natuurlijk eerst geld voor gezocht worden. En dan, er wordt wel al een scenario geschreven. Maar ik denk wel dat dat in eerder in de jaren dan in de maanden zit. Ik hou het in de gaten, maar er is nu nog niks Maar die concreet. Film komt er? Ja, hij komt er wel. En ze zijn bezig met het scenario? Ja, ze zijn bezig met het scenario. Heb je het gezien al, het scenario? Nee, want dat wordt nu echt geschreven. Esther Gerritsen, dat is gewoon een hele goede schrijfster. En iemand met hele mooie scenario's op haar naam. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar ik heb nog. Nee, het is niet af of zo. Dus ik heb niks gezien nog. Nee. Lees je mee? Ik heb wel echt heilig de overtuiging dat je niet moet denken dat je overal verstand van hebt. Zoals ik echt geen inmenging in mijn werk duld. Behalve van mijn redacteur Jasper Henderson, die de boeken en het essay meegelezen heeft. Dat is, ja, als hij iets zegt, luister ik. Hij weet hoe ik denk en hij weet wat ik wil bereiken. Denk ik ook niet dat je dan als schrijver opeens moet denken dat je weet hoe iets op beeld terecht moet komen. Dus ik denk dat je daar niet bovenop moet gaan zitten, nee. Nee, het wordt toch anders. Het wordt toch niet zoals ik het in mijn hoofd heb. En daar moet je dan ook vrede mee hebben, denk ik. Anders moet je het niet verkopen. Wat ga je nu doen? Want nu dit was een beetje jouw jaar. 4 mei lezing, het Boekenweek essay. Nadat in 2018 dat meesterwerk uitkwam. Ja, is wat zo? Nu? Ja, ja, voor mij, dat is zo. Ik heb altijd het idee, het begint allemaal pas net. Je bent ook zo interessant als je laatste werk. Hè? Ik bedoel, het is echt nog niks. Dit is een tweede loopbaan die ik begin. Dus het voelt allemaal vooral heel spannend en fris. Werk je aan een nieuw boek? Ja, zeker, zeker. Ik ben weer bezig met. Ik vind de combinatie fictie en non-fictie heel fijn. Kijk, ook mijn boek voor het Hoge Nest, Schuim der Aarde. Dat is nu opnieuw uitgekomen deze week. Dat was je debuutroman? Ja, daar was ik. Dat is heel fijn dat hij nu weer met een nieuw omslag in de winkel ligt. Dat was fictie. Maar dat speelt zich ook af in een wereld na een dictatuur. Dus kijk, voor mij is die combinatie heel fijn. Dus ik ben nu weer bezig met eerst weer een fictieboek en dan weer een non-fictieboek. En in september verschijnt een brievenboek bij het Hoge Nest. Van al die prachtige brieven die ik uit de hele wereld heb mogen ontvangen van mensen met oorlogstrauma's. En eigenlijk een reflectie op de Tweede Wereldoorlog anno 2021. En waar gaat dat fictieboek over? Ja, dat vind ik altijd moeilijk om te zeggen. Maar ik denk dat het gaat over een het wat dichterbij, want meestal speelt het zich allemaal best wel over hele grote thema's. Ik denk dat het wat meer gaat over mensen die in chaos leven. Het zal altijd wel te maken hebben met chaos en een zoektocht daarbinnen van structuur. Maar ik kan het nog niet helemaal uitkristalliseren. Ik kan het nog niet zo goed zeggen. Nee. En dat non-fictieboek al helemaal niet, vermoedelijk? Of wel? Jawel, want daar ben ik al met research bezig. Dat gaat gewoon weer over een heel belangrijk conflict. En dat, altijd weer conflicten? Ja. Ja, maar ja, is dat niet het leven? Ja, voor mij is dat het interessante aan het leven. Ik bedoel, ik heb altijd een enorme hekel aan mensen die bijvoorbeeld nooit ruzie hebben. Dan denk ik, mijn hemel, wat saai. Ik las trouwens over jou, dat vond ik wel heel erg leuk. Ik was weer even allemaal artikelen over jou aan het opzoeken. Gewoon omdat ik dat dan leuk vind als ik hier naartoe ga. Toen kwam ik zo vaak tegen dat mensen zeiden, Sven wordt natuurlijk al jaren gezien als het grootste interviewtalent van ons land. Hij wordt natuurlijk met de grootste namen altijd vergeleken. Zijn enige makker is dat hij niet zo likable is. En ik werd daar aan de ene kant zo vrolijk van, aan de andere kant zo verdrietig, dat ik dacht, hoe kan het een makker zijn dat je niet zo likable bent, terwijl je gewoon rete goed bent in je werk? Nou, daar haal ik zoveel woede uit dat ik nu alweer zin heb om een nieuw essay te gaan schrijven. Nou, de discussie is ook wel wat gaan liggen, hoor, in dat opzicht. Maar goed. Ja, gelukkig maar. Ja. Vooral niet likable zijn. Goed. De genocidefax. In de winkel, in de boekenweek. Boekenbal moeten we nog even op wachten. Hebben we niet meer. Hebben we niet meer. Vind ik prima. Ja? Ja, vind ik helemaal niet erg. Toch niet jouw ding? Nee, we zijn in het park geweest met z'n allen. En daar hebben we nachos uit plastic bakken gegeten. En toen zijn we alweer naar huis gegaan. Prima. Dankjewel voor je komst. Leuk dat ik er was. En nu het land in, hè? Yes, het land in. Het land in. De genocidefax dus. Roxanne van Iperen was mijn gast. Hier gaat de nieuwsbv verder met Natasja Gibbs. Tot morgen. KRO NCRV. Boekenweek. Als ik de antwoorden op die vragen wil krijgen, moet ik ze nu gaan stellen. Boekenpodcast. Het is heerlijk om te denken dat toch niemand het leest. Elke dag een nieuwe podcast bij het thema van de Boekenweek van dit jaar. Tweestrijd. Het is allemaal volmaakt oninteressant. Maar toch boeit het je. En toch boeit het me. En hoe kan dat nou toch? Ga naar je favoriete podcast-app en haal ze binnen. De NPO Radio 1 Boekenpodcast Specials. Er worden allerlei thema's besproken dat ik eigenlijk niet kon kiezen. Dus ik denk, nou, ik neem hem stiekem toch mee. Luister de NPO Radio 1 Boekenpodcast. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, Ideal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV. Gratis kennismaken met onze trainingen? Meld je aan voor de online proeverij op debaak.nl. Maak het jezelf makkelijk met het CCV pinpakket. Nu tot €200 korting, inclusief pinautomaat, betalingen en 24/7 service. Kijk voor de actie op ccv.nl. Ik zag het ook eigenlijk heel erg als een voordeel om onderdeel te zijn van die homowereld, omdat dat allemaal veel vrijer was en minder burgerlijk. Vrij zijn in wie je wil zijn. Michiel van Erp over een revolutie die ons allemaal aangaat. Vanavond 20:30, VPRO NPO 2, de roze revolutie. Nu bij de expert in LG OLED. Extra voordeel op veel LG TV's. Zoals de 55-inch C16 4K OLED TV. Met €100 retour en expert cadeaukaart. Bij expert.